कमली वाले दा, कमली वाले حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے قائدار کائنات خطبہ حجت الوداع دے کر مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں تو دیکھا کچھ لوگ علی شیر خدا کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں. غدیر خم کا میدان آیا, وہ مقام آیا, تو قائدار کائنات نے ممبر بچھانے کا حکم دیا. ممبر بچھ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر کیا کہا وہ آپ کو بتانا ہے, اور علی شیر خدا کی شان سننی ہے. علی شیر خدا کو بلایا, ہاتھ پکڑا, فضا میں بلند کیا اور کہا, لوگوں جان لو مولا کائنات کون ہے. فرمایا, من کنت مولا ہوں, آج میرے سے عہد کرو, بتاؤ کہ کس کس کا میں مولا ہوں. سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھائے, کہا, آقا فدا کا امی بابی یا رسول اللہ, آپ ہمارے مولا ہیں. کہا, آج جس جس کا میں مولا ہوں, من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. دل پہ علی لکھ لے, رب کرم کماوے گا, مشکل چو سونا تینو آن بچاوے گا. دل تے علی لکھ لے, رب کرم کماوے گا, مشکل چو سونا تینو آن بچاوے گا. اج بھی کہہ رہے آج بھی کیوں نہ کہیں کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، نعرہ حیدر نعرہ حیدری، ایسے نہیں مل کر کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، مولا علی کا نعرہ جیسے بلند ہوتا ہے ویسے بولو ذرا، مل کر نعرہ حیدری حیدری حیدری، ارے جس کا بازو درد کرتا ہے بازو آج اٹھائے مولا علی کے نام پر، ساری درد ختم ہو جائے گی، میرا عقیدہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، ارے جو بازو مولا علی کے نام پر اٹھتا ہے قیامت تک ان بازوؤں میں فولج کا مرض نہیں آئے گا، مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری، تیرے دل کے اندر علی علی، تیرے دل کے اندر، تیرے دل کے اندر تیری نس نس بولے علی علی، تیرے پیر کا نعرہ علی علی، تب مست قلندر علی علی، تب مست قلندر علی علی، تیرا مرشد بولے علی علی، تاتا کا نعرہ علی علی، خواجہ کا نعرہ علی علی، سب کا وظیفہ علی علی، سچا خلیفہ ہے فرد ہمارا، ہے فرد ہمارا علی علی، ہے فرد ہمارا علی علی، خواجہ کا نعرہ علی علی، خواجہ کا نعرہ علی علی، میرا مرشد بولے تب مست قلندر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، یہ قادری نعرہ علی علی، یہ چشتی نعرہ علی علی، گنج شکر کا نعرہ علی علی، میرا غوث پکارے علی علی، نعرہ حیدری حیدری، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنج حبیب ازلی کہتے ہیں، ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، نعرہ حیدری، لالچ نہ دے وہ حیدر دیوانی نو، سونا کی کرنا شرف الشریف کی ایک بہت معروف اور روحانی علمی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، عزت ماب، جناب قبلہ محترم مقام نہایت ہی واجب الاحترام نور محمد نصرت مشاہی قادری صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، آپ تشریف لائے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کر چکے ہیں، محبت سے پڑھیے آخر میں، آخر میں بلند تو ہاتھوں کو بلند کیجیے، محبت سے پڑھیے علی علی کہنا ہے، دے